بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وآل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الإمام أبو المواهب عبد الوهاب ابن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنه في إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين بالإسناد المتصل، ومنها بوك نتي علم خم خمك أصحاب الفترات، ما نم نيغا خامل نيوم ني وا أهل الفترة موي ني نيغيسون تي جوتا بي ويس وحكمهم أك سينك وحكمهم أك سينك أتي عند الله فبور يالا في الدنيا في تي أدنا والآخرة أك الآخرة. ومنها تبوك نتي خم خمي علم خم خم رد ديلو أشياء مبيري إلى أصولها تي ديلو كو تي سينو تيسان مبير مو نيك غا مون كو ديلو تيسان تي سوسانم fu mu joge lan motax mu joge fofu et cetera ak yata adu. Wa minha bok na ci xam xam yi nga xamne arifuna billahi radiyallahu anhum ñoko jagote ñoko xam ilmu xam xam al muakhazati jappa jappe. Wa minhu te bok na ci muakhazati ci japp biñu jappe al majburi nga xamantene dañ ko jagn dañ ko forcer pour mu def limuy def and ak lolu dañ koy jappe mbir wa am na xam xam mu joge mo xamantene manam dañ ko forcer pour tamou def ben affaire mais dañ ko koy jappé manam xam nga tay so xolé nit ñi nit ko xamantene par exemple tay dañ ko forcer mu nekk ci lu bon mo xam nit ñe ko ci forcer société mi dund ñoko obliger mu mel nonu mom japp na ni amul choix and ak lool dañ koy atté ci par rapport ak lool mu nekké won mënu layé rek ñun suñu wa keur ni lañ doon doxalé sama papa bëggul won li hein wa dëkk bi no sé ko xam nga dëkk bi bo fi nekké fa nga def nangam mënu layé loolu ci kanamu yalla wa minata bokku na ci ayu mo xam xam bo amna yeneen yu aju ci ginnaw dama jox exemple yu pour mu baña leunt gestu ko ko wa pour mu baña leunt ci ku ko deg motax ma jox exemple bi mais amna yeneen exemple yu gëna xoot lo xamna bo tuddu gol mën na leunt ba pare leunt bobu worul dal motax joy mo jox exemple bi deug sax bi nga xamne mo jëk ñew sama bop wa min a bok na ci ilmu tashbih xam xamu melale wa annat li wor bor moy allah al ne wa an li wor bor moy li haq ne na bur yalla bi deug taala ji kay an yata jalla tumuy feño manam di manifester bi sifat tashbih ci melo gumuy nuro le ngir manam walaysa way yelu li ibarih ne jami an yushbihu ci ñukoy melale manam moy lan moy xam xam bi aju ci yalla buy melale par exemple yalla bu nan da fay deg day gis day ak yu mel non ak yalla par exemple bu tuddé melo wu tuddu loxo wala melo mu tuddul melo bo xamantene dafa tuddu yemo ci kaw arach par exemple mu tuddu melo bo xamantene dafa tuddu beut ay beut dal di wax melo wo man mu nek un attribut te ñun ñu xam né lolu am existé na ci ñun wala wacc descente wala al maji moy ak dik wala al ma'iya bi tek accompagnement manam andano par exemple lolu nga xamni ñun existé na ci ñun mais limi tek ci ñun budé ñun le mouvement la wala ay cieur budé yalla melo la ci mom attribut la ñun xamuñu ko en tant que attribut ci ñun mais xam nañ ko en tant que membre ci ñun wala en tant que mouvement ci ñun mais budé yalla du mouvement du membre ay attribut la par exemple melo yoy non nga xamne yalla moko melale ci bopam le fait que par exemple mu melale par exemple mu am nam nam ñu xamne yalla am na nam nam moy volonté te ñun tam am lay volonté manam kon ci kaw lool mu melne dafa yalla dafa melale dafa melo wo ci melo mindi fi mais du lool en réalité dafa lan dafa feño mindi fi ci melo bobu non du la même chose dafa feño mindi fi ci bobu melo ci attribut bobu mais ñun motax ñun mënuñu xam loolu motax aamin billahi rek mo mëna xam yoy lu muy tek deug deug ku dul aamin billahi mënul xam loolu lu muy tek deug deug motax ku nekk ni nga xamé yalla yowmal khiamat non nga koy gisee xana gi so hadith bi nek ci sahih imam muslim rahimahullah yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne yowmal qiyamati yalla day feñu nit ñi ci melo bo xamé rek xamewuñ ko ko won ñen rek ñokoy xam moy arif billahi moy ñu xam yalla deug rek ño nan xam nañu yalla deug ñun mais ñu bëri ñi ci dëjëp dañ nan ñu ngi musu ci yalla ci yow nga nek suñu borom ëppante du lo manam ndax ñom xamewuñ ko ko won ndax la ni mu leen feñu la parce que yaangi fatali ku kérok amna benn jotay ci jotay yi wésu yagul ci biir téré bi buñ doon wax nan manam ak tajalli manam liñu wax manifestation koku yalla koy def bañ wax yenenti ñu ala sax tam taaddud lañ am moy limu moy defat ko ñuy jël nombre yu bari forme bu bari nekkalo place yu bari et cetera bo wax yoy non liñu addu malaka tam sir la am manam day jël exemple image ki mel comme ko ça fait deux séances wa deux ou trois séances voilà mais par exemple bu dé ci yalla yalla day melo non yowmal qiyamati jami nak duñ ko xamé ñe ñu bari ah qur'an arif billahi du ko xamé arif billahi rek moko xor xamni ci yalla Allahu akbar parce que yalla dañ koy xam ci turum yi melom yi motax ñeñ ne dañ nan yi yalla nañ ci yalla musal nangam après nak mu dog leena feño ci benen anam buñu ko xamé deñ ko li yenen ti bi wax sallallahu alayhi wasallam mu feño leen ci nuñu ko xamé moy lan and ak yalla amul jëm amul physique amul amul lu mu nurul amul da mais pourtant dinañ ko xam ni ki moy yalla té pourtant ñom li ñuy gis jour bobu jaami li ñuy gis c'est parce que ñom dafa am lu ñu xamé yalla en tant qu'attribut lolu tax mo tagalé bi lolu lañ ko doon mo tagalé bi liko jaaxal moy le fait que luñu gis yalla mom li tax mu japp né luñu gis yalla moy dafa né ku amul fofu mu né amul place amul physique nan lañ koy gissé mom lolo ko jaaxal musabbiha bi mom ak mujassima bi moy comme wahabi bi ñom liñu japp moy yalla dañ koy giss mais dañ koy gissé à travers suñu kanam manam dañuy tok diko giss mu nek suñu kanam né comme niñu jakkaro rek lu nek manam bu nekkon suñu ginnaw duñ ko giss lu fekk mu nek suñu kanam ñukoy mëna giss rek suñu bëti dafa am manam suñu rayon beuti suñu ki bi rayon lumineux moy dem ba tapé ci mom comme ñun ni ñi gisé yenen yi rek moy éclairage bobu non di ñew après duggu ci xel et cetera manam pour ñom non lañu gisé yalla tam fekk nak lool waalu sunna dañ ni dédé yalla di mëñ ko gis sans manière sans comment amul circonstance de manière té lool tontu bi yom na moy lan yalla niñ ko mëna xamé ñun en tant que né xam nañu yalla ñun xam nañ yalla en tant que yalla ku bax la xamnañ ni yalla amna bëgg bëgg amna am saxullah nam nam xamnañ ni yalla amna kaddu xamnañ ni yalla dafa dundu tambalé dundu amu fum tambalé amu fum yam xamnañ ni yalla amna dégg dégg day dégg lepp xamnañ ni yalla amna gis gis day gis lepp xamnañ ni masalan yalla dafa am kattan ba lu ko neex lepp la man amul lu mu ñaka man et cetera xam nga xamé nañ ko lolu ñun té pourtant amul fumu ne amul lu mu mel té pourtant xamé nañ ko ak attribut yoy nonu ñu ko xamé nonu lu meul def ñu mën ko gis ak attribut yoy ci manifestation mom bu muy def ci ñun bu muy def ak ba ñu mën ko xamé non motax arif billahi mom bu ko jikke gis ci mer ci manifestation bu jikke bi motax day manifesté wu lool la wax gis nga yalla day manifesté wu c'est pas parce que day soppaliku dedet du soppaliku day manifesté wu du ben est ce gis nga différence manifestation ak soppaliku soppaliku ñu ko wax transformation voilà du lolu malaka bi day soppaliku nek nit bi gis ko il se transforme en être humain voilà mais yalla du soppiku day manifesté à travers ben affaire motax yeen ci yalla Moussa al sassam à travers lan la manifesté won ci mom bok setlo tak tak ba à travers tak tak ba la manifesté won ci mom jangal sari alcorane sourate taha sourate qasas ak yenen sari wonna zaati et cetera bis nga a travers lool la manifester wo ci mom ni Allah bis nga dara wax ak mom tak tak te yent yalla Moussa sa sam new ko no yalla du gi non mais à travers du tak tak bi dem bop mais à travers tak tak bi lako feñu la manifester wo ci mom yowa xawal day manifester wo à travers ben man à travers lo xamantene nit ñi duñ ko mëna xamé ba mu dess arif billah légui nak après ñeneen ñi ñokoy xam bu manifester wo neneen ñom nuñ ko mëna xamé parce que kenn ku ci nekk dafa am lo xamé yalla yow même boko wutul image amna lo ko xamé hein amna ni ngay imaginer borom bi ñu mel ci yow ak voilà noko xamné en tout cas même budul wutuloko jëm non nak bu ko fe ñoy nit ñi daldi waaw yow yaay suñu borom anta rabbuna ya suñu borom pour wax na la manam pour wax la manam ne xam xam bi ni mu xoti moy li nak li deug deug li ne ci bir ban dañu wax ni pour def explication bu brief et bu bref voilà bo xamantene aussi dina permettre ñu mëna am ben un petit aperçu sur li ñi wax wa legui mune kon walaysa li ibadihi te ñeerul jami an shabihu tu melal ci ñu melalako jami amuñu droit nan di melale yalla ci dara ay yalla ay xale bu gor la ay par exemple yalla mi dam lo sax genre wax yoy ñu amuñu droit di utiliser expression yoy muna wa muta'alliq li nga xamantene mom moy aju hada al-ilm bi la xam xam as-sam'u moy ak deg moy ak deg mom moy mom la xam xam bi ci lool la aju mu lool moy lan lool moy al-qur'an wala hadith fuk al-qur'an wax ko wala hadith wax ko pour ñu mëna japp xam xam bobu muna walay sete det lil aqli ñeel am xel fi ci loolu ma taxal ak duggu manam am xel amul yoon bu mu jaar pour duggu ci loolu nit ki mënul tok rek di imaginer japp ne yalla buma imaginer ni la wara mel wala mën na ko jox ben attribut melal wala mën na ko wutul ab turu det loolu kenn duko def nit du tok par expert nan man day gis na ni yalla dal mën na ko tuddé melou mané manam parce que rek tout seul ma japp nan loolu mat la wala lu bax dedit loolu xel lu ci dugg motax aqida sen ni yalla na yalla may katone bañu def ki bi leral ko parce que nek na vraiment lo xamné dafa complexe non attribut yi borom bi subhanahu wa ta'ala yu complexe la te vraiment il faut nga leral ko comme ça talibé xam nan la ko wara japp suñu borom bañu dugg ci yeen yo xamné bu jëral ay bakkat dañ ko yegg wa yalla ñu yalla sam amin ya rab te bëru na ñu sheytaan di jaar ci buntu yi ni ba ba li leen gëmlo ne ñoo dañu xam yalla motax waaw wa da leen gëmlo ne rek c'est que degg degg rek la mbir yi laaj ñi ci dess ñoko amul waye yow am nga ko yalla ñu yalla sam wa mina bok na ci xam xam yoy moy ilmul asma'i xam xamu turi moy tur yalla yi tout ce qui tourne autour xam nga nit ñi dañuy hein gis nga tour yalla leele nit utiliser ben tour yalla bo xamantene bu ko utiliser te xamuko maîtriser wuko amu ci ndigal gi nga xamne mom la ci warona am jele ko ci arif billahi leen nak mu daanu ci daanu bo xamne du meuna yikiti koti abadan dal sénégalais ñoom bëgg nañ la latif ñoom ñu xam wa té latif gis nga latif bo dañ ko bëgg nañ ko lool ko wax mëna defal ya latif té pour gis nga nak gaay nga na way latif mom amul benn ki amna ay for deux la amna problème dé latif tour la bo xamné manam mën nañ ni ay articulation yu bari ñoo ci aju manam latif tour la bo xamne boko manam pour nga utiliser ko lolou motax dañuy gis arif billahi ngay tassem mune la def ci nangam pendant nangam jour def ci nangam pour nangam def ci nang ba paré nga arrêté wala def ci 129 wala nga def ci 16 wala nga def ci 4444 wala 16641 jox la nombre yoon né la def mais aarif billahi la wax def ci nangam pour nangam yo no xamé lim yoy non yoy ñe lim yi di ma latif yoy lim mi en général leen ñu la def ci nangam té attention articulation yu ki lo xamné par exemple ni ko yob ñu bari yenn ay malaka yenn ay rawxan yenn ay jinné ñoko yob amna ay nit ño xamantene am nañ ci par parce que touru yalla bu nek comme kenn ci arif billahi motax par exemple bo ci bëggé lu jënt ben affaire wala li nga ci bëgg il faut mu nek lu clair lu sëriñ bi di xam bala mu la koy jox pour xamné yow bo démé exactement par exemple ñu ngi melni ñu né pentagone ñu né comme latif ce qui tourne autour de la tête ñu ñu melni dañ ni pentagone ku xam lu pentagone dina xamne place la bo xamne ay généraux lu mat 12000 généraux ñoti nek yo xamantene dañu yilif ay groupe ño xamantene dañu ñi dañu liggéey ci li ñi di liggéey ci le latif a peu près buñ doon misal nono lañ mën ko mëna misalé nga xamantene ay jimmi ñoy yeen nek ci yenn poste yi ay malaka la yenn poste yi ay rawhan la yenn poste yi ay kilifa yi nit wala yu fonkal wala yu arif turu yalla yep non la waaw turu yalla yi presque yep wala yep sax non la nga xamantene da nga da fay cibler il faut mu cibler nga manam il faut nga ni yow nangam bi place sangam nga koy amé ci tour bi place sangam nga koy amé du dañ né le pentagone ngay dem rek déposer fo dossier bi du non dé da am fo dem ci pentagone bo beugé dossier bi jall ba paré bo bañé ñu bañ la ñu fitna la ci tane ki am la bari na ko fokk né man na ci dara wala xamné ni dara fekk xamu ci dara té lu ci upp da ci sanko lay jaar gañ té du ko yépp la lañu yalla sant ko dañ bi jërëjëf waye dañ sénégalais mo bëgg dañ yéne ak ya salam bëgg dañ ko lool wala sama dal wa man kepp ko xamné sama tuddé na allah bu yalla taala ci kaaji bu xair ismi ci lanen lu bokku tak turuk ma xam mu ana ko ko lay atté fi tawhid ci ci wétal yalla ku tuddé yalla benn tour bu bokku tak turuk kok lan moy atté ak yi ci aju way xam xam la wax na raf na billahi ñoko xam wa min a bokku na ci xam xam ya ilmu xam xam mu maratu bi dalal martabe sanku te wal idlal ak sankate matabe ay sanku sank ay niveau ay niveau la niveau yi matabe ay degré sanku moy déchéance égarement wa ak sankate ak yiti aju lu ay xam xam la womina bok na ci ilmu xam xam at ta'siru jeexital fenn womino te bok na ci ta'siru jeexital al khalq bur yalla fil haqq ci bur yalla nono minde ci haqq ci bur yalla taala ci kawdi bir ijabati ci nangu yalla manam moy jeexital moy di am effet di am trace xam xam yi addu ci lool lepp lo xamne day am jeexital fenn day am effet ci ben affaire wala mom ci ay trace te bokku na ci le fait que jami bu ñu ñaané lek lek wala ñu jëf benn jëf yalla diko nangu effet bobu comment ça se produit nan lay produire ko no xor na de wa motax gis nga da mel na yo xamni non mais c'est vrai bëru xoot xootay bo xamé koy effleurer voilà lolo tax parfois je me demande sax est ce que jaron na ñu def parenthèse bi amna solo parce que ñu bari dañuy woté war fi billahi té duñ ko bari na nak ñukoy woté won na ñu ko wax waaw bari ñukoy woté wo té nekku ñu ayaru fi billa ñoo xam nañ ko ñom waaw légui nak li day fi nek nekku ñuko parce que kuy woté ayaru fi billa dañ lay laaj est-ce que xam xam yi xam nga ko yow maîtrise ko ah bokk xamu ñu tek la né waaw tour rek momay tour yalla ñu yalla saamu wa ba nopi aussi permettre dina permettre nga xam aussi parenthèse bi dina permettre ñu xam aussi né ayaru fi billa rawé ñeen ñu dul ñom ak seen xam xam lu mu reey reey ci biti ni rewu ñen nak waaw bañu xamne ñom luñu wax amna fu mu teggu ci xam xam bu leer lañ ko tek bul japp ne comme fuqahaaw yi nga xamantene seen xam xam tu dañ ko jang rek wala yoyu nga xamne wooru comme exemple neeg bi mu joxe won wala ok wala wa lool mom exemple bu patan la mu ki leeral wala gogo mo bo taxatum ak até al adna li gën manam jël até al adna li gëna touti ala ala ci tek ko ci ki gëna kawé walakin way nak bi hukm tanazzulat ci até tanazzulat waqif al ilahiyati gën ko ju bur yalla fadlan ci ngeenel wa rahmatan ak yermane Allahu akbar la ilaha illa allah le fait que tay par exemple teli day wacc par exemple tay buñ nane buñ nane bouri xolal subhanahu expression mun as-sultan zillullah fi al-ard autorité yi moy les autorités bouri kilifa yi ñom ñoy kérok yalla ci ko suuf wala ñu ne hajarul aswad yaminullah fi al-ard pierre noire bi hadaru aswad bo nek mako moy ndey joru yalla ci soufsi wala ñu ne yalla day wacc ci asaman bu ñeuk bi guddi gu jot ci tier bi ci dernier tier bi day wacc ak yoy nga xamne ay expression la yo xamantene pourtant zahir bi ni dafa impossible ci yalla mais c'est parce que expression le buñu utiliser pour yalla da fay waccé pourtant ngeenelam ak yermeneem rek lay mo addu ci walu gogou expression yépp ngeeneruk yalla ak yermeneem rek la mo addu ci walu gogou mais du jëm ji ci bopam motax atté wu gimu atté wo lolou man takum dafa waccé bopam manam ci walu gogou dafa pour nit ñi mëna comprendre à peu près mbir ñu démé non comme par exemple bu dé day wacc tékul na day juggé ci kaw di wacc suuf mais limu ték moy yërmë ndim lay waccé de telle sorte que comme nimu nekk ci bénn riwaya day am malaka bu taxaw nan kan moy ñaan yalla nangul ko kan moy djéggelu yalla djéggel ko comme nekk ci bénn riwaya et cetera ma en réalité gis nga man ay ci lu yo xamné taxakum la manam ne dafa melni tay pour nit ki and ak ben xalé di utiliser expression yi tax xalé bi comprendre mom lim ko bëgg def lo ak lim ko bëgg wax lo kon gis nga and ak ne mom du nonu lay doxale and ak ne mom du nonu lay waxe bu nekké ci milieu bu normal du waxé non du doxalé non mais le fait que mu nekk xalé bi motax par exemple mon ko ayo nene xam nga ayo nene en fait amul lu muy firi dama bëgg adapté discours voilà dama adapté par rapport voilà wacc ba melni moma xalé bi ño xaw tolo niveau muy wax ay mom ci niveau bob yalla nak dafa am yu mel nonu yu muy def yoy nak acte yi aju ci walu gogou ak xam xam ama am xam xam spécial bu aju ci lool xamna arifu billahi ño xaw boy wax j'ai l'impression que ñi dunu ñi ci kaw souf quoi wa ñi fi pourtant pour man ñi dunu ñi ci kaw souf parce que ñi gay dañu doy war bo wa dañu doy am tay ñi wala ñi ha ñu wone sen bop ñi jir ñoo ci ñew ñi ne tek rek ah en tout cas xamal ben affaire sa yo kep ko xamne sa xol sel na da nga bëgg nit yalla ay ngir yalla xamal ni wala yi ñing lay xol tek lu beut wa rasulullah ñing lay xol tek lu beut ba param dinañu jël seen leer ak njariñ yépp dinañ ko wacc ci sa xol mo xam yépp nga ko wala yobulo ko té xamal benen affaire tamit leele sax nit ki day defé amul sëriñ wala mu defé diiw moy sëriñum fekk koku du sëriñum fekk wala bokk mom amna sëriñ ko jëre ben ar la bo xamne mom moko jëre mom ñëguko té yëguko mom diko topato li ki ndax xam gi mu xam ne ki xolam sel na yéeram ki na nangam ban bu ko feñ bu ko xam ne ko man la man may sa sëriñ bu di lay défar li nangam nangam té mu koy défar ci ben côté waaw diko yëkëti diko tarbiya sa mom mu xam ndax xol bu xol xolam xam ne ki ku baax la ku bëgg nit ñu sel ñu nitu yalla ñu eur bu ko soxla nak mu feñu ko nak dana ko feñu okulum ko wax wa kon yalla bax na kon rek mo réconforté nga ñu wa parce que gaay ñoom ñi saay ñi ñu tuté wa wa lan yalla samul la yalla ñala may dal ñu bëgg leen bëgg gi nga xamne mom moy bi daal amin ya rabbi ba ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo xam xam nañu ñan lañ individuel manam ci xamne diiw ak diiw mi ci lañ bok wala ñu bañ ñen xam mo xam lo amna mo xam amuko wa minha bokku na ci ilmu shuraka'i xam xamu bokale yi wa ilmu ak xam xamu halu melo man ñi xamne azhara da ko feñal ash-sharika ak bokale woote mom la yaqtu fasu ko ci xolam moy bokala moy associé ak ko xamantene day feñal ne mom ak diw wala mom ak nangam dafa as dañu associé fekk feñal bu fekk lool mom fas ko ci xolam lool nak day aju ci walu zahir aju ci walu batin tamit ak ko xamantene ci biti ni nit ki day fogné day bokale yalla ci zan ci biti lool la nit ki di fokk fekk du lool bu ko gis xam ngom ko motax amna yo xamantene xam nga tay ngeen to di wax faux semblant voilà xam nga tay mu'az ibn jabal radiyallahu anhu bimu ñewé su jottul yenenbi sallallahu alayhi wasallam may hadith bobu nek ci musnad imam ahmad ak sunan ibn majah rahimahullahu alayhi wa sallam nga xamne mu'az ibn jabal radiyallahu anhu dafa jogi won sham rek fekk gaay fofu di su jottul seen buri mu japp ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ko mo gëna mag ñepp mo gëna yel lo lol mu ñew diko nuyu su jottul ko zahir bi lan la moy limu def jëfu lan la yéfer la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam pourtant waxu ko ne ko li jugé fi légui yéfer nga sa jabar sa sey bi tasna sa ki nangam nañ la def nañ la ray nañ la ki di waxu ko lol parce que xam na ni ci biti la def jëf jo xamne jëf yéfer la andak ne xolam mi ngi wétal yalla manam interpréter bimu interpréter mbir mi ci zahir rek la hatta ki nga xamne dafa ñew du sujjoto xam nga loolu ñu bari comprendre rek motax kéfer ak até ko loolu tax mu jaxé li tax mu jaxé nga mëni diiw yéfer lu tax xam nga lu tax mu jaxé moy affaireu nek yéfer ak bokale loolu ci xol lay nek bu jibiti loolu xol di fa sax la bu jibiti loolu tax mu jaxé gis nga motax borom xam na rahmatullah di def tout pour moy diko loko nit ni motax imam malik rahmatullah don wax na man de suma gisee ci nit 99 mbir yuy wone ni yéfer la ma gis ci mom ben affaire kessé muy wone ni julit la damay japp ni julit la bayyi 99 yi yu ci dess yi ma don wone waji yéfer la parce que lutax parce que wo man du fa jaxé ba paré conséquence né diw yéfer la dafa reuy gaay dañ ko né né diw yéfer la diw mom yéfer la ki mu jeex dédét affaire du simple wul non non parce que bo né yéfer la dafa am ay acte yu téggu ci kaw ko xamné dañ ni yéfer la bokku na ci dañu wara fas né ki yéfer la lolou bok nak moy ñepp dañu wara dak dañu wara gëm ni ki yéfer la ñaaral bi moy dañuy d'accord ci né jëfum yoy jëf yépp dara baxu ci lepp lu mu def du ci am tiyaba té ay bugul rek na ci am parce que yéfer la parce que yéfer ak jaamu yalla du wër ñepp benen bi moy dañu wara gëm ni koku su dé dafa am jabar moment où julit lool mu am jabar ci julit ni comme nek ni yefeur dañu wara taxi bi ci saasi sans attendre bokku na ci liñu wara gëm moy su fekke amna kilifteef mo xam même ay doomam yilifatu len meunatu len sax maye doomam yi sax meunatu len maye bokku na ci conséquence nit ki yefeur la moy bu déwé kenn duko sang kenn duko julé kenn duko sour fini sour julit ndax yefeur la bokuna ci moy fas bi ñu wara fas ci suñu xol nak waru ñuko ñaanal bu té duñ ko def bu dé né kèn amul ro ñaanal bokuna ci conséquence yi mo ñé di yéfer le conséquence yi ci téggu moy dañuy gëm né hatta yenen tibi sallallahu alayhi wasallam su bu goor suumi waajo di du ko man mënu ko ram bokuna ci moy dañoo war dañ ko wara ray waaji au moment où dulli lo légui nak nek ni yéfer dañ ko wara ray motax ne diw yéfer la c'est lourd de conséquences buñu japp né ben moolu buñu utiliser ni rek sax bayima yéfer bobu koku yéfer la rek mu jax dédé da am ay conséquences ak genn na ci l'islam ak ñoy yépp ay conséquences ñoo ci addu moy limuy jëm bu soono jëf yépp perte nako loolu lay tékki tamit ba paré xam nga loolu motax té nit ki tay boko gissul mu sujjot ci kanamu xërem sax loolu jëf biti bi moy wané ni limu def bokalé na parce que djibou biti bi day tektale li ci xol bi mais lolu tektal bobu muñu tektal ñun mën nañ ci djoum arif billahi bi nak day xamni ki biti bi mo def li mu melni bokale mais du bokale en réalité comme limu ak defon do tax bimu su djotal yeen sa sa xam nga lolu djof yefer la su djotal kenen ko dul yalla fas yene sa xol ne ram ko su yenen dum sa xam te rek ko na kenn su jotal kenen ko dul yalla buma don digal kenn su jotal kenen ko non tan kan lay digal jigen ni lay digal ni su jotal sen jekkel wa ya da fek rek kenn su jotal kenn ko dul yalla da lay mo day mo yalla ni yalla sam yalla kam day yalla yalla sam bu rombe sa fen la fofu la su jot wa non attention c'est que zahir mbirmi biti bi l'apparence mën na djoum lo nit faux semblant non non faux semblant wa di dédé ben affaire li gis ko rek nga def ci dékété sa wa yow li nga xalat bokut ak lool voilà motax nit ki selon xam nga sujootal comme ni gaay bi def comme ni cheikh hadji malik wax radhiyallahu anhu ni sujoot bi nit ñi sujoot ci loxo serigne ci koku bokale la shirku qabihun do lu bon la shirku bokale la mu neena falatal bu ko noyal nak la waxal exactement né lo bokale la té lool moy deug ngay ni def na sujoot mi de tek ci jëg lool bokale la té lool deug la mais nit ko xamé té na xamul serigne am nga droit fon ko wa am nga droit fon ko loxo bi am nga droit fon ko mais pas sujoot ci yalla téré bang ko tuddé sujoot nan na am nako sujootal sujootal yalla rek lañ koy defal sujoot yalla kessé lañ koy defal djël su djété ko yalla kessé deug na ben tiaxan kat nan lenu gus néna amna gaay yo xamantene dañuy bañ bon du tiaxan kat sax en réalité mais ci masala bi dana ko tuddé tiaxan kat tanazzul manam ngir wacce waaw ngir waaw ta ci masala bi mais mom en réalité mom ci jëmm bopum du won du tiaxan kan dal manam nima ko xamé ci yeneen mbir du tiaxan kat waye masala bi mom tiaxan kan la wa parce que leg leg taw dama woné tiaxan kan bi dubluuma ci tout temps ci dubbi masala bi kessé yeneen masala yef tok non lay faral di waxe buma né tiaxan kan bi lenn rek la ci dublu moy masala bi daf ci défendre défense daf ci défendre lo xamné kenn war ko défendre mo rek la ci dublu manam kon ci taxal la nek ci masala bi mune gaay dañuy wax na dañu waron sujootal day mune day wax na dañu sujootal gi ñu sujootal manam gaay bañ gi ñu bañ ko sujootal kenen lolu jaaduul parce que mom da koy def di diglé série wala série ñëmi di ko def wala yu mel non momu nak na mëna nak gaay liñu wax té buñu ko fenn xamuñu né dégg na ñuy bañ ci jottal gog té fekk né mom xamul limu wax rawati na né an yenen ci bi salaxam du moko té laaj lëru est ce que yenen ci bi limu wax ci xamna wa wala mo né li kenn du ko def yalla rek lañ ko wara defal alquran wax nako la tasjudu bu len su jottal li chantier ñeël jant bi wala lu xamar bu ciagne wéru waxma fi kan mo la meuna jariñ lu toll ni jant bi lim lay jariñ ak yar lu lay jariñ waxmako walakin waye mune judu na ngeen suyota lillah ñeel bur yalla allazi bi nga xamne khalaqahun mo len bindu in kuntum bu fekkati ne yeen iya mom yalla kete tabru na ngeen di jamm bune mom yalla kesse ngeen di jamm kon nak delu suyota yalla lool moy lan hadis bi rek xam ko na rek ben hadis bi jarru ñukoy indi waxe xulaat bi rek ben nak legi nak legi bimu waxe lolu mu ne amna ñuy critiquer ki man kon legi nak mu ne xol len mom adam malaakai dañ ko su jotal te xamul ne lam gogu lam istiqbal rek moy su jotle djublu ci mom adam comme ñun ñuy sujoté buñu sujotal yalla bi dubbu ci kaaba gi lool la c'est pas parce que dañuy jaamu kaaba gi mais dañuy dubbu ci kaaba gi ndax mais yalla lañu sujotal du deug mu joxe exemple yeenent yalla yusuf alayhi salam bokam moy fa xaru lo bo su jabal ñu rat ñe sujotal ko ñel ko fekk bobu teb la bi motax ñu wax manam dañu sujjot ngir djublu ci lool moy ben wax ci borom xoxom tax ci rahmatullah mais amna benen wax moy lan moy sujjotal bi manam lool dañ ko tuddé sujjot dama tuddé tafsir yi nga xol borom xoxom wax rahmatullah mune mais en réalité du sujjot moy comme genre signe de respect bobu nuyo respect yoy gaay di defal bouri voilà comme waaw gis na karaté kay diko def bala ñuy wax yoy nan lay def amna ben wala ki bobu non wa ya wala wala wala parce que sujoot expression bi bande ci bopam ci arab lolou lay tek moy al khudu moy toroxlu jeex na mais tekki wul en aucun cas sujoot bi nga xamantene mom moy sujoot bi ñi defal yalla ñun fuqaha ay nak rahmatullah da ko na ci ben affaire moy sujoot moy djeb djebi rek boko tege moy sujoot la djebi kesse boko tege moy sujoot nga motax umitu an asjuda ala sab'ati a'zum digel nignu mu sujoot ci djuroom ñaari yaxi moy sujoot bu mat bobu non nga xamne da nga tek ñaari loxoy tek djebi tek ñaari umi ak ñaari kat santi muy djuroom ñaari yaxi lu upp ci fuqaha ay dagne nit ko bu sujoti ak djewum rek doyna kon yi ci dess ay ngeenel la fu khaw hanabilay rahmatullah alayhi ñom ñoni lo fokh nga matal djuroom ñaari pour sujoot bi bax ci djulli mais pas sujoot yépp ci ka yépp manam pour wax la neba maintenant nak duñu gis tamit mustafa amul droit gis nit di loxo jambour su jor ko mané waji yefir la wala bokale na xam nga lutax parce que dama nan djuf ji djuf bokale la yu djuf ni réprimandé waaw té limu def lu bon la mais duma ne nit ki bokal na nek na yefe yaa une différence parce que yene nekul won jaamu waji nekul won ki musu jotul non nekul won jaamu ko fa mu dess nak su yefe ci niveau bobu mais lolu mom bu yaakar na ni gaay luñ ci faral di yegg maintenant nak mu leet benen affaire fop moy nak du téré dañ nan lolu baxu kenn du kenn def fon loxo lañ wax lolu lañ musu xam téré borom ko xam yépp lolu lañ bind mais amma su jotelal waji ko kenn wax amul 20 téré borom ko boy dem ñu su mune ñu su jotul loxo ci loxo nit mo do sa haaj ma nga dal ni bokale la lu bon la lu haram la te bul ko noyal bokko ci kaw ñepp deg ko waaw bul ko noyal ni ngoy waxe na deug bu ko wax bo xamantene nit ñi dañ nan waaji kan lay waxal lu muy wax ak lutax bu wax dedet na wax di leer comme li ñu waxon koro hein nak bo te bokoy waxe dal ah depp sama serigne kan waay bo te bokoy waxe dal ko dal lon te lamay bañ dara dal gaay da lo doy war ci jour bi hein ni studio du bokale la waaw yalla rek mo wor studio tu hmm waay nit bu fekke nga la fasu ko ci xolam munu ñu wax ni limu def yef ni ñu munu ñene yefel la dañ nan jëf ci mu def baaxu limu def woru ko won def ndax jëf bokale la non da djib djibit bu demé nak bu fass ko lolu motax manon li tax ñu waxon li ñu jaar ci parenthèse moy pourtant kokku pourtant lu ëpp ci ñukoy def par exemple bo gisé wolof ñuko ci def lu ci ëpp par exemple djublu wuñ ci bokale pourtant fass ñu lolu ci seen xol donc yow mudo ne ki manam li ngay wax moy djuf ju ci bopum ci biti genre bi té pourtant té pourtant bu doon ci société yo xamantene duñu ay djulit da ngay gëm ni ñi duñ def bokal la gis nga bu doon société yu dul djulit bo buñ ko défé rek da nga nan ñi dañu bokalé dañuy jaamu seen serigne seen kilifa lolu ngay wax est ce gis nga différence lolu ngay wax mais le fait que ñu nek ay djulit gëm ko ba paré ñom nga mu nga xamné duñu xalaté non ki ngay xamé ni du lol magal ko rek lañ ci djublu mais djublu wunt bokale mais il faut faire attention voilà manam luñ ci djublu dal moy kon melo bi ci biti daf ñuy tektal li ci xol bi maintenant buñ amé preuve buy wone li ci xol bi li ci nek ak melo bi ci biti dañu wouté dootu ñu mëna atté ni nit ki dafa bokalé tay bo féké nit par exemple mu jël kambir sanni ko ci poubelle bi da ngay mëna atté ni yéfer lu mais bo démé ba xamné nek na dafa joom def ko dooto atté ni yéfer lu en tout cas ci biti ni parce que moy wone ni dafa parce que le fait que mu jël kambir yalla bi alcorane lu sanni ko ci poubelle bi moy wone ni fonkul yalla respecté wuko lool moy yalla man sama yone ko ci ay mbiru bo lañ jappé ni li moy waxu deug gi nangam li man dama japp né ay tiaxam la koku yéfer lu bëgg mais buñ xamé ni dafa joom motax mu sané ko dafa jël dafa jaawalé dafa défa won ni ki tukki la yor wala comme dafa daan tam par exemple sa yu di yor mbousam sa yu daan rombu poubelle bi rek mu sané ko ci bi pa mu yor kaabu bi duggal ko ci ndax dafa joom il n'a pas fait attention quoi voilà koku miti miti moy limu def du fi yefer mais en réalité waji du yefer est ce que ça veut dire voilà légui nak mu dess yenen li tax ñuy téré tamit nit ki gawo du yefer la moy nit ki mën na nek ko xamantene dafa jaawale mën na nek ko xamantene dañ ko forcer dañ ko forcer mën na nek ko xamantene dafa faté yoy yep il faut que nit ki assuré wu ci dogal ak mu na taxaw happé wala mu def interprétation bu xamni daf ci djoum nit ki def interprétation bo xamni daf ci djoum lo tam mën na né ñu yep du tax ñu atté yéfer ci nit kon wallahu a'lam wamina bokk na ci elmu xam xamu kay nawi ni yaati moy amal gi yalla amal xubur yalla taala ji kawé fi ay ni yaati ci palasi mukhtalifat ni wute ma and ak anno mom lay sa nekku tamit li kem comme kem misalam sheikhoun dara kem jëmum kem misalam sheikhoun dara moy le fait que yalla di nekkal mbir yi ci place yu wute yu bari en même temps and ak ne mom yalla nekku ci place te dara melul ne mom amna xam xam bu aju ci lool haa sunu billahi ñoo xam wa min a bok na ci ilmu rahmat xam xam yuurmande wa sultan ak kilifteef fi dunya ci aduna wala akhirat ak alakhirah wa annatu li werbur moy tabit as sultano kilifteef bi rahmat ñeel yuurmande dong la yow mar kamat bisu taxawaju idan taha bu jeex e hukmul adl atek deug atek njub moy xam xam bi aju ci yeurmande ak kilifte autorité ak yeurmande gis nga niñu lié parce que en fait ku nek autorité fokk nga am yeurmande wala lool mom moy en tout cas loolo doxal nguur deug bu baax aduna ak alakhira ak yalla mom ci bopom ni mu melo wowe ñaar yoy té kilifte gi mu yelif nit ñi han yeurmande motax bisu taxaway bi yowmal qiyamah autorité bu mag bi mi incarné yeurmane motax té dana jeex dina dinañ ko mëna comprendre su atté bi jeexé le fait que yalla atté ñepp ci manduté xam nga ñett bir mo am possible ci atté moy ma atté la soit ma atté la ci togn la moy lan moy ma atté la ci togn la moy dama jël say droit sax fof amna lo def li nga def mom li la la ci warona def tek comme peine mais au lieu ma tek la peine bobu ma tek la peine bu gëna bis moy togn na la ci atté bi benen bi moy atté bi atté bi tek na la atté na la mais dama maadu moy exactement li nga mérité ci peine rek la la tek benen bi moy ma gëna la moy ma defal la lu upp li nga xamanteni mo nga mérité lu gëna bax lool li nga mérité lool mom moy atté lool mom moy atté ça c'est qui est pire voilà ou ça c'est qui est mieux voilà voilà soit juste le juste milieu vous comprenez yalla nak amul ton mandu la am ak yermane te bu ko han soko neexon nit ñi def lu bon mu tegg len lu gëna graw li ñu mérité te bu boba kenn du tuddi ne dafa togn sax boba sax kenn du ne da togn ndax momum ñu fum lu ko neex def ci momum jaamami lu ko neex mu tegg len mais le fait que momu choisir di atté ci yermane ci yeurmande moy lan moy du tek nit loolu li mu mérité exactement and nak mom moy yalla moy moy ci mu doon kuko toñon suko daf han motax même ñi dem safara di lañ xamné ñom yeurmande ak yalla laal na leen au moment où yalla teggu leen lu gëna graw li leen dal instant bobu motax ñoo di leen dem ba nek ay ñu xam yalla parce que xam yalla ay étape la amna ñu xamné fi ci aduna lañ koy xamé nek arif billah fi yalla ñu yalla boole ci ñoy am ño xamantene buñu démé aljana yoonu aljana lañu xamé yalla am ño xamantene bir ki yowmal qiyamah wala buñu déwé juste am nek am manam fathul akbar bi motax na manam bi tax deug deug ñu xam yalla deug am ño xamantene buñu déwé buñu démé yowmal qiyamah lañ koy xam am ño xamantene bu djégé sirat ba wara dugg aljana am ño xamné bir aljana lañu xamé yalla deug nek arif billah pire am ñoo xamne ci benen yoon bi la moy ñoo nga xamantene ñoom ay yéfer lañu wala yoon bon lañu jaar buñu dugg bi safara yalla manifesté wo ci ñom par namuy manifesté wo ci ñom buñu mbugal leen fofu manifestation yalla di feñ ci ñom bañu jigi marahil étape yi ñu wara jigi yépp ci bir safara ba xam yalla nak ñom yoon gogu lañ xamé yalla me yalla dafa bind jàng ko xam mais ñoo yeurum nek yalla laal na lan ouma ñu mujju nañu xam kan moy seen borom mais li dul denc ñom moy méthode gi nga xamantene moy nek ci seen xol le fait que ñu mériter li lan mo lool mom mbugal gogu du denc ñom motax fa lañuy sax abadan motax amna ci borom xam xam yu wax nak li tax yalla ne khalidina fiha abadan lutax yalla bi wax nan dañuy sax ci bir safara abadan mais waxul ne dañ manam waxul ne abadan lañuy sax ci mbugal bi donte lolu manam ma sab mar jox la inshallah manam donte luñu note la manam dafa am ñoo xam dañu japp ne du mbugalu yalla be du neex ci yefe du abadan donte bir safar nak lañuy ne mais a amuma don bir safar dañ fay neex ñoo xam dañu neex ay aarifu billah am ñoo xam tane nak ñun han donc ñom a amuma don dootu ñu amati metit bob mais dañu nebi safara duñ dem aljana am ñoo xam dañ leen dedet safara bi dañ fay nek mbugal bi di gëna metti te amal na lool moy li gëna deugël inshallah même be fa tu nek safara ñu leen di bugal wa dañ xam yalla voilà parce que yalla fofu lay manifester wax ñoom parce que premier problème bu moy le fait que ñu di leen duma te xamuñu fu duma bi joggé xamuñu yalla bi leen mom té mo len di duma lool mom moko mo met té dañ xamné ñoom dañ ko togn motax té lool la yalla nam ci mom da ñoom yalla lool la nam ci ñoom pour ñu xam yalla par rapport ak côté mom motax wa in comme li wax wa in nu tuddi a'udu la a'udu liman huwa anhu comme la alquran wax wa in ya'udu la a'udu liman huwa anhu bu ñu len delo won fi ci aduna ci yéféri ñu ngi buñu leen mbugale bi safa dañuy wax na yalla délo ñu ci aduna nangam mais buñu leen délo ci won ci aduna sax dañuy délu wat ci niñu mëron dox lan yalla loolu nam ci ñu xam nga loolu yéruul manam mais andak né da fekk yalla loolu nam ci ñu loolu day dal nit aduna ñaatu nit le benn problème bu ruy di dal ci ndax nangam kessé musu wure dal ko te teewul tay suwa bu mbiri reprendra ton mo defar la même chose ni yaso ko si c'était à reprendre je refais la même chose voilà wa min ha bokna ci al hasr xam xam panga moy le grand rassemblement yo xam ne kene munu ko bañ bu yowma qiyamati ak fi tamit ci aduna amna pang go xamantene yalla moko def naturellement leele dajje gi ngay dajje ak yenn circonstances wala yenn lolu ken munu ci dar yalla mo ne won li fokk mom fokk dajje ni fokk sa aduna nga nek ni fokk li am fokk li am yow mal xamantam non la pang gi ñepp dajje lo fokk ñepp det ñu dajale leen ken munu ci dar amul ne man d'accorduma fofu dafa beuri nit torop man dama beggone nek fi rek yeb amul ay comme ñom sambo ñom dinañ mo fa taxawal yeb amul ci yalla ñu yalla sambo wanno te li wer mo moy pangugo ga am dafa matale li kulli ma ñel lepp lo xamna damatu lambo nako hadi dar bi leker adunya bi aji soufi min maade nañ ci ak mbel la wana batin ak gantax wa hayawan ak hayawan moy njay al wa insin ak nit wa jann ak jinne wa sanara ak sanara ak daf souf wa lepp yu nek fi nit jinne mbell gantax njay al han asaman ak souf yep yomal xamat dañuy tewa amna nak xam xam bu aju ci pang gogou xam xam la wax xam arif na ñoo xam wa min a bokku na ci ilmu wafat xam xamuk bi faatu moy wafat faatu wal ba'th ak dekk fi dunya ci aduna wa ilmu wafat ak xam xamuk faat allati bi nga xamne yakun dana nek al ba'th dekk minha ci faatu goga fil akhirati ci al akhirah wa ilmu ak xam xamuk al intiqalat tokhaj al intiqalat tokhuy ila al barzakh jëm ci barzakh fil mawtay tayni ci ñaari deya la ilaha illallah fu amna ci benen nuskha moy martaba tayni moy ñaari martaba yi xam nga yalla dafa ray nit ñaari yoon dekk ko ñaari yoon ko lu nga ala bana amata nas na tayni waxe tanas na tayni hmm ray nga ñaari yoon dekk nga ñaari yoon amna tamit ci jëm benen numuy tekki moy rabbana amata na is na tayni moy dekk nga ñu nekk ñaar waxe tanas na dundul nga ñu is na tayni ñu nekk ñaar moy nit ki manam nitam nit ki ni ak roxam manam on xoot na de wa nit bi motam nit ki du nek mom kesse abadam mom ñaar lañ ñaar la nit mom ak rox ha nit non mën na nek ne comme li alquran huwa alladhi yumitukum thumma yuhyikum thumma yumitukum yalla mo len ray dekkal len rayar len après dana len dekkalat nak bi nek sotu baqara dekkal go ñaar yoy dekkal gi ak ray gi dekkal bi ak yi ci aju xam xam yu reuy ñoo aju ci ginnaw lool ak de gi nga xamantene mom nak ci la yawmal qiyamati ci lañu déclarer nit ñi yawmal xamal moy degu mujju gi ak barzakh ak la ci aju barzakh wa minna bokku na ci ilmu xam xam maratibi martabay al arwah ruhi al malakiyati ko juk malaka fi ibadatihim ci seen jaam yalla ruhi nga xamantene angelique le sen jaamu yalla lan la ak sen martaba ay xam xam la yo xamna arifina billahi ñoo xam mo mina bokku na ci ilmu najat xam xam muccu waaw muccu rek lu alu ci muccu rek wa minute nek bok na ci lolou xam xam bobu najatul alam xam manam muccu aduna bi di asrihi mbo lepp kul kep bepp bu ci nek bima nasi bu ci askanon tek mom woho wote gis nga lolou manam le fait que aduna bi yepp am lu nek li tax mu muccu ak lan la askanon tek muccu bi proportionnellement ak lu nek dañ nan li nangamay muccum ak ñanka aju tout ce qui tourne autour de muccu gogo muno wote lol almun xam xam la bo xamne gharibun bu tum ranke la mansusun luñu yaxal la alay ci mom fil qur'an ci alquran wala yash'uru te du yeg bi ci mom illa al khas luñu na jago khawasi ñokoy xam nitu yalla yu makki ñoy yeg ni xam xam bi mi ci bir alquran té yaxal nañ ko ci daf ci lèr nañ mé ñoné ñoy koy ñokoy mën décortiquer wa minha bok na ci ilmu mushahadati xam xamu jakkar logo moy contemplation war yati ak gis gis ga war na waré xol ga war fark ak li tékkale baynahuma seen digënté ñom ñaar wa deng manam xam xam ban mo aju manam xam xam contemplation la ma le fait que nit ki di contempler yalla ak melom yi ak yu mel non ak le fait que nit ki di gis wala contempler lu meuna doon rek ak le fait ngay gis ak ngay xol ak lan mo tekkale digeunte gis ak xol waaw la vision et le regard hein parce que gis mo le kako gis meunon na baña xam lola avant mu koy gis waye nit ki buy tewlu dara diko contempler wala mu cey xol di ci jëme day fekk ni amna lu mu ci mos wala amna ci affaire ci lu mu bon bokul le du deug hop té lolu mom moy li nga xamantene mom lañu tuddé pass pass gogou nak al aqaib yoy non nga xamné lolu motax tay leg leg ñen ñi gëm ni dinañ gis yalla ñi ci dess gëmuñu ko lolu motax hmm dooto war la waaw motax contemplation wala ma moy mushahada bobu motax shahida la tegg moy sédé ci shahida la julli sédé fokk nit ci sédé ni li manu mu gëm ko saxal ko deugul ko doko ko mënu contempler nit nan lay contempler lo xamantene mum saxalul ci xolam ne li deug la mën ta la yoy ay tay xantal lay ci ali voilà lolu motax sax xol ak yent yalla musa alayhi salatu wassalam bimu don wax yalla lan la ko wax daf ni ko arini wanma parce que xamul yalla yalla muno gisuko musuko won gis arini wanma la ko wax anzuru ilayka bu ko defema xol dem ci yow te waxul nuko ashhaduni sede lo mala manam ma contempler la parce que contemplation bi il faut que xam jitu wa ba nopi benen mbir mi moy yent yalla musa sallam deñul won ci nek ci contemplation mom parce que yent yalla musa sallam xamone na yalla ba pare don na contempler yalla musul won yalla faddu wul won fi mom mais limu amul won moy gis ga ndax lamu waro gis ba tax mu mën ko saxal lolo mu am ko won aw wa kon xamna inshallah taala wa daali yam fofu inshallah ba wala gëna yene ñe gëna wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin